قبله که بگزی دل از بحر عبادت آن قبله دل را خمه ابروی تو دیدی. هر سو که دویدی، هر سو که دویدی، همه سوی تو دیدی. هر جا که رسیدی، هر جا که رسیدی، سر کوی تو دیدی. هر جا که رسیدی، سر کوی تو دیدی. هر قبله که بگذی دل اون من قبله در را خم ابروی تو دیدی دوست جا جهان بهر تماشا دیدیم ولی آینه روی تو دیدیم روی همه خوبان جهان بهر تماشا Thank you. حلقه رندان خرابات مغان را اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدی. در دیده شهلای بتان همه عالم کردیم نظر نرگس جادوی تو دیدیم حلقه رندان خرابات مغان را اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدیم اندر شکن حلقه گیسوی تو دیدیم پرده شهلای بتان همه عالم کردیم نظر، نرگس جادوی تو دیدیم. عاشق دیوانه که در جملگی توست، بر پای دلش سلسله موی تو دیدی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که رسار شد شماره 60 بود که با شرکت آیان بدیعی، لطف الله مجید و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ در مایه افشاری از آقای حسین یاحقی.